mio papa abbia ovviato a cambio se sembra tagliato. Cosa fa il mio papa? You're trying to 那你这俺们快要分了，要分我感觉。 俺们分了，俺们花水的，俺收的呢，俺们俩收的呢，俺们在其他地方收的呢，俺们在的收的呢，俺们是收的呢，俺们在收的呢，俺们收的呢，俺们在的呢，俺们在的呢，俺们在的呢，俺们在的 嗯，这就在收库呢。 对，那到时候你要不要也一个？ 你看好 啊。对，那收，啊收，那收的费用得费用多，啊那我讲那个啊，这个那个，那个那个，那个大生意，啊不收那个生意。那我到时候下子我要那服务的，我要嘛我要嘛。 Kalau budu budu na mbak, nampun ini adalah jibang kom mau kom juga ni badi, kami. Enti mesti dia. Ibu aku. Apa cengok? Ibu sabi, kami ya kamar, wak kamar terusana. Adi budu amal tu, nampun sila. Enti adi pada mana? Ibu mana jadi? Abu kami nampun apa kaca ni dia. Nampak. Mami lagi asal tuan dia orang sah, orang macam orang awal dia asal. Oh, ni, antese, kami pada, aku suggest ni le. Ya pada, kita semua sah, aku macam ni. Cium, aku mana yang aku faham dengan nasab dia asal wajah ini kasih tu bana, orang je kasih tu bande, mudah, semua bap. Kau mana meminta? Jadi musuhan pas orang orang je ni mungkin memang ni. Jadi anak orang cakap lekar, memang asal pun orang mahu kusiga meminta. Cepat, apa cakap? Dia anak dah mula cakap, mula dari sekolah ni asal dia ni. Ayuh fucah cakap sekolah dah, wabah ini dia nak cakap, dia cakap, mana sekolah kat awak, kat sekolah tu bangku kat awak. Orang orang awak mesti mungkin jadi untuk semasa sendiri dia disebut mungkin lah. Dan cakap, ya udah, mana sekolah kat awak, wah itu. Tiada apa sahaja tu. Ayah ini waktu kita ini ini dah ujung wah semeni je. Jadi kamu ambil cikgu nama siapa kamu kau ujung mana jua kamu aman ni deh. Kamu kamu pada film itu deh. Sabi, aku mohon kamu ini berkulit seperti. Dia ada ni sejak. Ini saja cikgu deh. Kalau ini cakap kat sifat yang. Kalau kamu ini nak terus sama awal tu apa ni yo. Kamu jadi itu deh. Saya dapat sabi okay. Ami ismansa maswa kreat of kaya minye ilifu kreat kreti manfu muma mimiye mwono butu wa mwomba bwa mime na mwomba biya asofu wano ontu nsipu sante biya sande no aso yabaya party nti ldfu sumosu mwomba na mwomba kwa mwano ya chede nashuda asofu wano no kusiria na meka hati mi ina biya musumu mbibuza mwafusu abang kaka ina chede aya tine yenye aso Kakak, Yeah. 搞自己，只是自己。哦，那那那那，这妈妈两个班，怎么换的嘛？对嘛？那嘛，就原来是快，现在那个接而已，就是谁有换咱们的？哎，那有那几家？哎呀，哎呀，哎，你这我你那外面那这样，那么要接不着的，就我这，哎呀呀，你说接又接，你别去麻烦我。哦，那这么不好，哦，那那那怎么这么坏了？怎么坏了？ 玩也那么上家的，哎呀呀，玩看那么上家，咱们都不玩，咱们不玩看玩游戏，要玩游戏，哎呀，看玩游戏，哎呀，他们的，他们这些那个别的呢，我们尽量少去看那种，那什么玩的，小奥哈么，咱们手机是，年纪是不是空，啊，小年纪，年发。Ya, di mana mahu bawa bawa meminjam? Di mana saya juga boleh cuma bawa meminjam. Wah saya akan bawa bawa meminjam. Kamu semua akan boleh cuma bawa meminjam. Nah, jadi mereka akan semua ini. But

I'm just a big man. I look at people who are so good. Your suggestion, they were very interesting. emume. Ya di 20 Ghana yen na be yi, ya di 5 Ghana yen na be yi. De se kana yi se kese. No na nta na be cheche na, o se kana wa yi. Che, mutu ameka na ze. Oh, bia ya fere ya se dem se ya fere ya de mai, ya fere de mai di. Insa o di fere ya di yi. O di a no se. O di o kwa nje yi bito nkuti nta ade ya na se. O di a yi se fa nje ade ya na se. Na no nta kuche ni. Don fa yi yi. Awa o ba ya o be yi. Asofa isu ibiye baya na asa Nogwa Asofa isu ibiye disuwa ya piyara na asa Mamuna wano Akonfungu waba wano mbiya Wano ya opete jizu Wano mwati Akonfungu mwani na wano mwati Tiyo Nti yenta bua na yenta kan na mbe ba madda efe na tsere maso fun ken se awon e kire ya hwa din ga mbe go tuma ya yen ga na yen mo oya se na yen ga ye fu se nti mo soje bia bia nza man bia ya towo nka ya no ga ya di bia ya towo bu man ka tin bu ma ni mo ga ya di bia ya ba ka do ya ko bia depu be bi ara na fi ya ba ka nka tin ka ta na da ya ba ka ni na bu ma bia ya ba ka do ke awun ni mai mai ko ta and I want check the prices some come on money because if you have a couple you have to be one of my Okay. Yeah, yeah, me, I listen. No, mom, me, boy. Mama, Ah, eh. 我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道我不知 be am ba no as we have be am ba is that akabo akwana ni bongo oh why akabo akawa ka so zanna mutane so fara nyan kwa je yi ba bi Ena obi fi mata de sa wa pon aso a na okofunfu aye be ina oya normal na ya normal ende na igi cosmetic to the fear or aso fear wa pesike wa ba ka che de majini ha but you can do it na wa se okofunfu no ha ya de haban na wa ji ji o kan ki ni bi haban o okofunfu ya haban le na okofunfu ba se You have some joy, you have a time, you hear a dosso, the sound, say, you're in tune, you're in tune, you're in tune, you're in tune, you're in tune, you're in tune, you're in tune, you're in respect. You're in tune, you're in tune, you're in tune, maybe be on shame in your mother's son, you say, if you saw money not working here, one thing you talk with me. It's a grand, maybe be a year, yeah, that was it was Sunday. Obey is a good to quit saying, honoring a major of that business who come for Emma. And tomorrow, I'm going to go over there. I'm going to go to the car. Yeah, I'm going to go to the house.